نبینا صلی علی محمد، پڑھیے صلی علی شفیعنا، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد، ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نگے تو کل سگے، ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نگے تو کل سگے، آقا ہمیں بلائیں گے، پیارے آقا ہمیں بلائیں گے، آج نگی تو کل سگے، پڑھیے صلی علی نبینا، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، پڑھیے صلی علی شفیعنا، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، ہاں تیرے لیے امان گے، تیرے لیے امان گے، پڑھیے صلی علی نبینا، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، پڑھیے صلی علی شفیعنا، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد، پڑھیے صلی علی نبینا، صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.